حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پھر ہم لشکر کے پاس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر وضو کے پانی کے لیے آواز دو۔ تو میں نے ہر جگہ پکار کر کہا، کیا وضو کا پانی نہیں ہے؟ کیا وضو کا پانی نہیں ہے؟ کیا وضو کا پانی نہیں ہے؟ کہا، میں نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے قافلے میں ایک قطرہ پانی نہیں ملا۔ انصار میں سے ایک آدمی تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے پرانے مشکیزے میں پانی ڈال کر اسے کھجور کی ٹہنی سے بنی ہوئی کھونٹی سے لٹکا کر ٹھنڈا کیا کرتا تھا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ نے مجھ سے فرمایا، فلاں بن فلاں انصاری کے پاس جاؤ اور دیکھو اس کے پرانے مشکیزے میں کچھ ہے۔ کہا، میں کیا؟ اس کے اندر دیکھا تو مجھے اس مشکیزے کے منہ والی جگہ پر ایک قطرے کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ اگر میں اسے دوسرے برتن میں نکالتا تو اس کا خشک حصہ اسے پی لیتا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کی، اللہ کے رسول، مجھے اس مشکیزے کے منہ میں پانی کے قطرے کے سوا کچھ نہیں ملا، اگر میں اسے اونڈے لوں تو اس کا خشک حصہ اسے پی لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اسے میرے پاس لاؤ۔ میں اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا۔ آپ نے اسے ہاتھ میں پکڑا اور کچھ کہنا شروع کیا۔ مجھے پتا نہ چلا کہ آپ نے کیا کہا اور اس مشکیزے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں دبانے اور حرکت دینے لگے۔ پھر آپ نے مجھے وہ دے دیا تو فرمایا، جابر پانی پلانے کا بڑا برتن منگواؤ۔ میں نے آواز دی، سواروں کا بڑا برتن ٹب لاؤ۔ اسے اٹھا کر میرے پاس لایا گیا تو میں نے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ پیالے میں اس طرح کیا، اسے پھیلایا اور اپنی انگلیاں الگ الگ کیں۔ پھر اسے برتن کی تہ میں رکھا اور فرمایا، جابر میرے ہاتھ پر پانی اونڈیل دو اور بسم اللہ پڑھو۔ میں نے اسے آپ کے ہاتھ پر اونڈیلا اور کہا، بسم اللہ۔ میں نے پانی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے پھوٹتے ہوئے دیکھا۔ پھر وہ بڑا برتن یعنی پانی کے جوش سے زور سے امڑنے اور گھومنے لگا، یہاں تک کہ پورا بھر گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر جس جس کو پانی کی ضرورت ہے اسے آواز دو۔ کہا، لوگ آئے اور پانی لیا یہاں تک کہ سب کی ضرورت پوری ہو گئی۔ کہا، میں نے اعلان کیا، کوئی باقی ہے جسے پانی کی ضرورت ہو؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن سے اپنا ہاتھ اٹھایا تو وہ اسی طرح بھرا ہوا تھا۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 7519۔